Діяння апостолів. Розділ 22. Мужі-брати і батьки, послухайте тепер мою оборону перед вами. Почувши, що він до них говорить єврейською мовою, вони ще більше притихли. І він промовив: «Я – юдей, родом з Тарсу в Кілікії, але вихований у цім місті при ногах Гамаліїла, навчений докладно батьківського закону та ревнитель Бога, як і ви всі сьогодні. Я переслідував путь цю аж до смерті, кидаючи в кайдани та запроторюючи в тюрми чоловіків і жінок, як і первосвященник може мені бути свідком, і вся старшина. Я навіть брав від них листи до братів у Дамаску і йшов туди, щоб привести і тих, які там були, привести зв'язаними в Єрусалим, щоб їх покарати. І сталося, як я був у дорозі і наближався до Дамаску, десь опівдні зненацька велике світло з неба засяяло навкруг мене. Я повалився на землю і почув голос, що казав до мене: „Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш?“ А я озвався: „Хто ти, Господи?“ Він же сказав до мене: „Я – Ісус Назарянин, що його ти переслідуєш. Ті ж, що були зо мною, бачили світло та не розуміли того, що говорив до мене. Я спитав: „Що мені, Господи, робити?“ Господь сказав до мене: „Встань, іди в Дамаск, там тобі скажуть усе, що тобі постановлено робити. Коли ж я від сяєва того світла не бачив, ті, що були зо мною, повели мене за руку, і я прибув до Дамаску. А був там якийсь Ананія, чоловік побожний за законом, доброї слави в усіх місцевих юдеїв. Він прийшов до мене і, приступивши близько, сказав мені: „Савле, брате, прозри!“ І я тієї ж хвилини глянув на нього. А він мовив: „Бог батьків наших тебе наперед призначив спізнати його волю, бачити праведника і чути з його уст голос. Бо будеш перед усіма людьми йому свідком того, що ти чув і бачив. Чому ж іще зволікаєш? Встань, охрестися та обмий твої гріхи, призвавши його ім'я. І сталося за мною, як я повернувся у Єрусалим і молився у храмі, я потрапив у захоплення, і я побачив його, який до мене мовив: „Спішись, вийди швидко з Єрусалиму, бо вони не приймуть твого свідоцтва про мене.“ А я сказав: „Господи, та вони добре знають, що я кидав у в'язниці та бив по синагогах тих, що вірують у тебе. А коли лилась кров Стефана, твого свідка, то і я сам стояв при тому і похваляв тих, що його вбивали, і стеріг їхню одежу. Та він до мене мовив: „Іди, бо я пошлю тебе до поган далеко.“ І слухали вони його аж до цього слова, а потім зняли свій голос, кажучи: „Геть із землі такого! Йому не жити!“ І як вони кричали та одежею жбурляли і кидали в повітря порох, Тисяцький звелів увести його в фортецю і наказав бичами його допитати, щоб дізнатись, чого вони на нього так кричали. А як вони його простягнули під ремнями, Павло сказав до сотника, що стояв: „Чи дозволено вам бичувати римського громадянина?“ та ще й без суду. Почувши це, сотник пішов до Тисицького і доніс, кажучи: «Вважай, що наміряєшся робити, бо цей чоловік – римський громадянин». І прийшов до Павла Тисяцький та й питає: «Скажи мені, чи ти римлянин?» А він: «Так». Тоді Тисяцький сказав: «Я за великі гроші здобув це громадянство». А Павло мовив: «А я в ньому народився». І зараз відступили від нього ті, що хотіли робити над ним допит. Та й Тисяцький злякався, довідавшися, що то був римський громадянин, і що він його зв'язав. Наступного дня, бажаючи довідатися достоменно, в чому юдеї його винуватять, він зняв з нього кайдани і звелів зібратися первосвященникам і всій раді, і, привівши Павла, поставив його перед ними.